2019 roku i to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin dowiemy się, co dalej z Brexitem. W Brukseli ruszają dziś rozmowy ostatniej szansy w sprawie porozumienia. Są utrudnienia w kursowaniu części pociągów kolei śląskich. Rosjanie będą mieli utrudniony wyjazd za granicę, donoszą tamtejsze media. Unijni przywódcy spotkają się dziś w Brukseli, by zdecydować, co dalej w sprawie Brexitu. Polskę podczas dwudniowego szczytu będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Według ostatnich informacji porozumienie jest blisko. Sylwia Białek. Przed rozpoczęciem unijnego szczytu wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił wczoraj w Sejmie, że pojawiły się szanse, aby umowa w zmodyfikowanej wersji była ratyfikowana przez strony unijną i brytyjską. Niemniej ryzyko Brexitu bezumownego istnieje. Pojawiają się opinie, że jest już za późno na zatwierdzenie prawnego porozumienia na tym szczycie. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w weekend, odbędzie się dodatkowe spotkanie szefów państw i rządów. Unijni przywódcy będą rozmawiać także o sytuacji w Syrii po tym, jak Turcja zaatakowała północno-wschodnią część tego kraju kontrolowaną przez syryjskich Kurdów. Przywódcy państw i rządów będą rozmawiać także o Albanii i Macedonii Północnej. Z powodu weta Francji unijni ministrowie do spraw europejskich nie dali zielonego światła dla negocjacji z tymi krajami. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej apelują o zgodę Unii Europejskiej w tym zakresie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za dwie godziny ma się rozpocząć ostatnie posiedzenie Senatu dziewiątej kadencji. Izba rozpatrzy m.in. ustawę, która wprowadza przepis o tak zwanych korytarzach dla życia. Inauguracyjne posiedzenie Senatu w nowym składzie będzie zwołane najpóźniej 12 listopada. Marszałek Stanisław Karczewski mówił w salonie politycznym Trójki, że chciałby, aby w przyszłej kadencji utrzymała się dobra współpraca Sejmu z Senatem, w którym teraz większość ma mieć opozycja. Chciałbym, żeby Senat był tą izbą, która współtworzy prawo, która nie działa w intencji politycznej, tylko dla dobra Polaków. Ostatnie posiedzenie Senatu w starym składzie ma potrwać do jutra. Po stronie opozycji trwają dyskusje nad kandydatem na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to nazwiska są dwa, to jest Małgorzata Kidawa-Błońska i Donald Tusk. Ale co z tego się wykluje, to zobaczymy. Za chwilę zaczną się liczne sondaże, które będą mieszać, powiedział w rozmowie z Onetem senator Marek Borowski z KO. Według niego kandydat koalicji musi pojawić się jak najszybciej, około grudnia, by była szansa na zbudowanie wokół niego poparcia. Zdaniem senatora każde z ugrupowań opozycyjnych wystawi swojego kandydata. Pasażerowie części pociągów kolei śląskich przejeżdżających przez stację Leszczyny korzystają z zastępczej komunikacji autobusowej zarówno w kierunku Rybnika, jak i Wodzisławia Śląskiego. Utrudnienia to skutek pożaru stacji przekaźnikowej na stacji Leszczyny. Na trasie od wczoraj prowadzone są prace naprawcze. Opóźnienia dotyczą szlaków kolejowych Katowice, Rybnik, Wodzisław Śląski, Katowice, Racibórz oraz Katowice, Chałupki. Coraz więcej Rosjan nie będzie mogło wyjechać za granicę bez specjalnej zgody swoich przełożonych. Jak podał portal Meduza, wewnętrzne przepisy regulujące kwestie wyjazdów zagranicznych zaostrzyła rosyjska agencja kosmiczna. Natomiast jeszcze dziś podobny zakaz dla byłych funkcjonariuszy FSB może uchwalić Duma Państwowa, Izba Niższa rosyjskiego parlamentu, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Meduzy pracownicy wszystkich firm związanych z Roskosmosem muszą pisemnie powiadamiać swoich przełożonych o każdym zagranicznym wyjeździe. Rosyjska Agencja Kosmiczna rekomenduje także swoim pracownikom, aby nie pili alkoholu w trakcie pobytu za granicą, nie ujawniali celu swojej wizyty w innym kraju, nie wdawali się w dyskusje polityczne, a także nie prowadzili poufnych rozmów w pokojach hotelowych. Portal Meduza przypomniał, że zaostrzenie wewnętrznych przepisów przez Roskosmos związane jest z przypadkami ucieczki za granicę osób mających dostęp do firmowych, w tym państwowych tajemnic oraz napiętą sytuacją międzynarodową. Podobnie uzasadnia Duma Państwowa projekt poprawki do ustawy o Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Nowe przepisy zakładają, że nie tylko obecni, ale również byli funkcjonariusze czasowo nie będą mogli wyjeżdżać za granicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny na północy kraju, tam też synoptycy prognozują słabe opady deszczu, choć nie wykluczają również większych przejaśnień. W innych regionach sporo słońca. W najcieplejszym momencie dnia 15 stopni będzie w Olsztynie, 17 w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 18 w Lublinie i Poznaniu, a najwięcej 20 we Wrocławiu i Opolu. Trójka.

do południa. Femina z gościnnym udziałem Igiego Popa rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania do południa. Podglądam cały czas listę od Państwa. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Naprawdę czasem wciąż jeszcze zaskakuje mnie, w jakich to okolicznościach towarzyszę Państwu i jak działa na Państwa wybrana przeze mnie muzyka. Na przykład dowiedziałam się przed chwilą, że idealnie uspokaja 3-miesięczne maleństwo, ale także, jak pisze pani Daria, Cytuję, pierwszy raz zbieram grzyby, słucham pani audycji, jest cicho, zielono i aksamitny mech pod stopami. To chyba pierwszy raz, kiedy dowiedziałam się, że moja audycja, rozumiem, że dobrze towarzyszy grzybobraniu. Bardzo pani Dario za ten sygnał dziękuję. A teraz kwadrans po 10:00, najważniejsza w tej audycji będzie z pewnością nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Bisz, Radex, Duch Oporu, ich nowy album. Mamy te płyty dla Państwa. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. 71335. Wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć, czujesz się tym dotknięty. Twój wskazujący palec znów pokaże mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty. Nad mętnymi wywodami duch unosi się dumą. Pięść w górze jak pochodnia, nie ma dumy bez ognia. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać. W krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie włożyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Inżynieria medialna, propaganda osiągnięć w filtrujących bańkach algorytmów wyrocznie. Moje imię 99, jak duch przechodzę przez wolę. Nie wierzysz we mnie, nie wierzysz w siebie, przy skroni złoty pistolet. Haj się zgodzi, to wy też, jestem nawiedzony, wiem. Nie daliście mi wyboru, na ramieniu dyszy duch oporu. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać. W krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content. Ja nie jestem content. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Moim wyborem odmowa. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Płyty dla pana Bartosza z Poznania i pani Anny z Bielska-Białej gratulujemy. A my wracamy do listy najlepiej sprzedających się płyt XXI wieku w Wielkiej Brytanii. Listy ujawnionej kilka dni temu. Na pierwszym miejscu Adele, na trzecim miejscu Adele, na czwartym miejscu Ed Sheeran, na piątym miejscu Ed Sheeran, na szóstym miejscu James Blunt. Zatem myślę, że wszyscy rozumiemy się bez słów, kiedy spoglądamy dalej, dalej i dalej od pierwszej dziesiątki w tę właśnie listę. Nie policzyłam na szybko, ile płyt zespołu Coldplay jest w tej pierwszej ujawnionej czterdziestce, ale trzy już widzę od razu. W tym tę debiutancką na miejscu 20, Parachutes. We'll be right back. I look in your direction, but you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side, just you try and stop me, I'll be waiting in line. Już tylko sprawa tego, że dawno nie grałam tej piosenki, ale też i dawno jej nie słyszałam. Shiver, zespół Coldplay, debiutancki album Parachutes, rok 2000. Trzy płyty zespołu Coldplay są w tym zestawieniu brytyjskich bestsellerów ostatnich kilkunastu lat. Trzy pierwsze płyty, ale to niekoniecznie coś mówi o jakości czy popularności muzyki Coldplay w kolejnych latach i w przy okazji premier ich nowych płyt. Bardziej mówi coś o tym, ile tych płyt się sprzedaje i jak bardzo trzeba być tym wykonawcą, mówię tutaj na przykład o Adele czy o Sheeranie, by jednak wciąż nowymi, kolejnymi płytami osiągać te nieosiągalne dla większości stawki, bo mówimy tutaj oczywiście o milionowych nakładach. Do tego zestawienia brytyjskich bestsellerów jeszcze dzisiaj wrócimy. Tak naprawdę jest oczywiście tylko pretekstem, by słuchać muzyki, którą dobrze znamy, ale zarazem, jak się okazuje, wcale nie często już teraz po latach słuchamy. 25 minut do 10. Zapraszam Państwa do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. Tydzień temu z wielkim entuzjazmem mówiłem o filmie Boże Ciało, no i nie myliłem się. Polska publiczność tłumnie ruszyła do kin. Już w pierwszy weekend wyświetlania film odnotował świetny wynik frekwencyjny, bo ponad 160 tysięcy widzów. A od jutra w naszych kinach kolejny polski film, do którego oglądania, jak sądzę, nikogo szczególnie nie trzeba będzie namawiać, a co najważniejsze, jego liczne walory usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających odbiorców. To Ikar, legenda Mietka Kosza, najnowszy film Macieja Pieprzycy, autora tak lubianych wcześniej filmów jak Chce się żyć czy Jestem mordercą. I bardzo już uhonorowany. Na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych zdobył Srebrne Lwy, a także nagrody za charakteryzację, kostiumy, muzykę Leszka Możdżera, zdjęcia Witolda Płóciennika, no i wreszcie najlepszą główną rolę męską Dawida Ogrodnika. Przypomnę, był to też najdłużej oklaskiwany film przez publiczność galowej, premierowej projekcji w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Podoba się więc i profesjonalistom, i widzom, co nie zawsze przecież idzie w parze. Maciej Pieprzyca od dawna doskonale wie, jakie historie mogą zainteresować kinomanów, ale też dobrze wie, jak je w ciekawy, emocjonujący sposób opowiadać. I tak jest też tym razem. Dzięki jego filmowi mamy szansę poznać nietuzinkową biografię nieznanego szerszej publiczności albo kompletnie zapomnianego już wirtuoza fortepianu. Może dlatego, że Mieczysław Kosz, artysta jazzowy, wspiął się na muzyczne wyżyny już dość dawno, na przełomie lat 60. i 70. Ta jego dobra passa trwała niemal aż do jego tragicznej śmierci w 1973 roku. I być może film o nim nigdy by nie powstał, gdyby nie Piotr Adamczyk. To on właśnie, jeszcze na planie dramatu Jestem mordercą, zaciekawił reżysera niecodzienną historią niewidomego pianisty. Ostatecznie Piotr Adamczyk pojawia się również w Ikarze w drugoplanowej roli największego konkurenta głównego bohatera. Pierwsze skrzypce, choć najważniejszym dla filmu instrumentem jest tu fortepian, gra Dawid Ogrodnik. To jego kreacja aktorska powoduje, że bohater sprzed pół wieku i współcześnie staje się nam bardzo bliski. Przy okazji warto też docenić starania młodziutkiego Cypriana Grabowskiego, który zagrał Mietka Kosza w okresie dzieciństwa. Film ogląda się z niekłamanym zaciekawieniem, ale też słucha z największą przyjemnością, bo muzyka to jego dodatkowy bohater. Ta Mieczysława Kosza, ale również ta stworzona specjalnie na potrzeby tej produkcji przez Leszka Możdżera. Zresztą samego kompozytora w jednej z żartobliwych sekwencji również zobaczymy na ekranie. Krótko mówiąc, poruszająca historia w starannie oddanym klimacie dawnych już, patrząc z dzisiejszej perspektywy, lat. Ikar, legenda Mietka Kosza, od jutra w naszych kinach. I to też film, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Thank you. film Ikar, legenda Mietka Kosza już na ekranach. Można go oglądać w kinach i można go także będzie zobaczyć dzięki nam. Mamy dla Państwa zaproszenia na te seanse w całej Polsce. Proszę w tej sprawie pisać jan.niebudek@polskieradio.pl. LCD Sound System i Someone Great, rok 2007. Wiele osób bardzo osobiście podchodzi do tego utworu, do tego, o czym opowiada, i z takich też bardzo osobistych emocji powstał, chociaż ten ktoś wspaniały, kto odszedł, kogo już nie ma, najczęściej pewnie był to kontekst przez słuchaczy odbierany czysto osobisto, może rodzinnie, prywatnie, związkowo i tak dalej. W tej konkretnej historii, tej piosenki, chodzi o terapeutę. James Murphy nie kryje się z tym, że korzysta z ich pomocy, z ich usług. Zresztą jak połowa Nowego Jorku, gdzie, nawiasem mówiąc, pozostajemy. Raz jeszcze zapis wspaniałości muzycznych, jakie na początku XXI wieku działy się właśnie tam, na tamtej scenie. Half Rock TV on the Radio. Wracamy w do południa do naszej pięknej październikowej 40-latki.